Spike i utwór Sometimes Sexican Version w remiksie Justina van der Wolgena. Wcześniej Junkie XL w kompozycji Dream On, przed nim Mushrooms Project i Almunia, a całość otwierał utwór Flash in the Pan, stworzony przez Nicolasa Jara, ale tu podpisujący się pseudonimem Against All Logic. To był mój mały set DJ-ski z tymi dużymi. Z pewnością będą Państwo mieli do czynienia na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Pojawi się cała masa doskonałych, jak zawsze zresztą, doskonałych DJ-ów reprezentujących, chyba mogę śmiało powiedzieć, większość szkół dzisiejszego podejścia do miksowania muzyki. I wspominam o tych setach, z którymi można się już zapoznać zarówno na stronach facebookowych Nowej Muzyki, jak i na stronie właściwej festiwalnowamuzyka.pl, ponieważ niespodziewanie pytanie, a jeśli Państwo dobrze odpowiedzą i w miarę się pośpieszą z tą odpowiedzią, to jest szansa, że właśnie ty, drogi słuchaczu i droga słuchawko, otrzymacie pojedynczy karnet na 2 dni 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To jest karnet obowiązujący na piątek i sobotę. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, od którego roku ów festiwal rozpoczyna się i kończy w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. michal.margancki@polskieradio.pl. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim zupełnie nowe twarze. Producenci z Polski, ale dziś mieszkający w Stanach Zjednoczonych. W tym roku opublikowali epkę No to Love. Ta mała płyta składa się z 5 utworów, a chodzi o duet Lonely Sinners. Duet, któremu, przyznam szczerze, cały czas się przyglądam i wraz z upływem czasu moja sympatia do ich muzyki systematycznie rośnie. Sebastian Zusin i Nika Zusin. Tak, to jest małżeństwo. Małżeństwo dziś mieszkające w Kalifornii i tam tworzące swoją muzykę. Muzykę jak najbardziej elektroniczną, ale to, co zaraz Państwo usłyszą, drugi utwór, który chciałbym dziś zaprezentować, Machine, to kompozycja w moim przekonaniu mówiąca o tym, jak wielkim warsztatem dysponuje ta para, jak wiele pomysłów i możliwości tkwi w ich głowach i w ich warsztacie. Ta kariera dopiero zaczyna nabierać tempa. Duet pojawił się już w audycji Tomasza Rządy. Mam nadzieję, że już sam fakt, że o nich mówimy i prezentujemy ich muzykę, spowoduje, że zainteresuje się ich twórczością szersze grono. Przed nami Machina. To follow. epki No to Love, Lonely Sinners w programie trzecim. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A przed nami muzyczny eksperyment. I przyznam szczerze, to eksperymentowanie coraz bardziej, coraz mocniej wystawia mnie na próbę, bowiem z płyty na płytę jest coraz mroczniej i coraz bardziej wymagająco. W programie trzecim Kirk i początek ich najnowszej płyty. Płyty zatytułowanej Ich dzikie serca. To jest album, który ukazał się kilka tygodni temu. W ten sposób rozpoczyna się najnowsza płyta zespołu Kirk. Album wyjątkowo poszukujący i eksperymentujący. Album, który w moim przekonaniu bardzo, ale to bardzo wystawia słuchacza na próbę. Muzyka Kirka połączmy teraz z dokonaniami gentlemana, który może być Państwu znany z takiego przedsięwzięcia jak Normal Bias. Normal Bias to dub techno. Podobnie jest w solowym przedsięwzięciu jednego z gentlemanów Normal Bias, Petra Jaca. Jak informuje Piotr, jego najnowsza płyta to 2 lata prac z taśmą, z mieleniem efektów i niekończącej się dekonstrukcji wyjściowego materiału. Mam nadzieję, że za jakiś czas pojawi się już tutaj osobiście w potrójnym paśmie i będziemy mogli wspólnie przeanalizować zarówno jego twórczość, jego podejście do muzyki. Mam nadzieję, uda mi się w tej rozmowie pokazać jego percepcję dźwięku. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim kolejna nowość, nowość spod szyldu Father Kong. Ów zespół niedawno opublikował płytę Between. W programie trzecim stylistyczne przecięcia, przecięcia jazzowo-elektroniczne, muzyka jak najbardziej XXI wieku z drive'em, mam wrażenie, momentami jazz-punku. Ale trudno mówić o takiej stylistyce, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w grę wchodzi cała masa elektroniki. Father Kong z nowej płyty zatytułowanej Between. I jak pewnie Państwo zwrócili uwagę, w nocy z soboty na niedzielę, między północą a drugą, w tym roku wracam do albumów opublikowanych 20 lat temu, w 1998. I've been.

got a thing that my brother has just recently got together. That's based on a Latin rhythm known as the bossa nova. Brother Latif carries on in grand fashion. In fact, everybody acts mean on this one. Dan Solo. Taki tytuł nosi ten utwór. Jeden z bardziej charakterystycznych tej właśnie płyty. Płyty opublikowanej 20 lat temu i noszącej tytuł Northern Star. A sam koniec naszego dzisiejszego spotkania to już utwór z nowo funkcjonującej wytwórni Jaromira Kamińskiego. Dżentelmena przeszłości, współtworzącego kapitalny duet Ptaki. 25 maja Jaromir uruchomił swoją wytwórnię, którą nazwał Polena. Na jej łamach ma być publikowana muzyka w formie cyfrowej. Dziś, na sam koniec, tylko sygnalizuję, bowiem z pewnością do koncepcji Jaromira będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Może jeszcze dodam, że osoby, które otrzymają ode mnie karnety na nową muzykę, powiadomię drogą mailową w poniedziałek. Mówił Michał Margański. Życzę Państwu dobrej nocy. autopromocja.